moja ajita mwanafunzi, na shule limushinda na kalakaro. Fala moja ajita mwanafunzi, na shule limushinda na kalakaro. Hivi sasa ni mrefu na amegonda, juu sasa mambo yake yaenda kombo. Hivi sasa ni mrefu na amegonda, juu sasa mambo yake yaenda hivi. Hivi sasa na vilisikana chochote.